lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming to roam, dreaming for love, dreaming for a better life, to reborn inside. Yeah, yeah, yeah. Living a world is full of lies. The heart's broken, you can't hide. Dreaming for love, fighting for. Rock 69, Beautiful Smile, Hitmaker, vă face încălzirea pentru petrecerile ce urmează în această seară. Ascultăm Florida, noul hit se numește I Cry, dar ne întâlnim apoi și cu Corina. I wanna get behind the wheel, but only one rider. I just feel got me swimming like a diver. Can't let go, I got fans in Okinawa. My heart to Japan, quake losers and survivors. Norway, no, you didn't get my flowers. No way to say it better, but the killer was a coward. Face just showered, the minute in the hour. Heard about the news, whole day went sour. Is here. Turn it up. Turn it up. Turn it up. The guy, Corina. Dabba dabba the dance floor. Alongside the number one selector who marched up the place. Toți băieții doar că știi ce-mi place. Când mă privești în ochi, îmi bate inima. Am fredonat încă o dată împreună hitul cântat de Corina, se numește A Ta. Cât despre următoarele minute în programul Kiss FM, Hitmaker va duce Bedouin, Soundclash, Brutal Hearts și Ina, Tu și eu. Hitmaker is here. Între timp, în studioul Kiss FM a sosit și Mr. DJ Almud. Este în pregătiri pentru o nouă ediție Club Mix. Vă întâlniți imediat după ora 23. Deocamdată am programat o întâlnire cu Xonia, Remember, dar și o întâlnire cu Connector, Love is the Way. Love is the way I'm making you stay.